shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورت شعراء، جی سورت شعراء آسان ہے اس کے بنسبت انشاءاللہ. ربط سورہ شعراء بسورہ فرقان، سورہ فرقان میں اس بات دعویٰ برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے دلائل نقلیہ کیا تھے؟ اجمالاً نہ تھے بالکل، اس سورت میں دلائل نقلیہ تفصیلاً ہیں. نیز سورہ فرقان کا خاتمہ اور سورہ اس سورت کا فاتح وعید مکذبین، یہ وعید نہیں، یہ فقط کذب تم، آگے بھی وعید ہے. ان شاء ننزل علیہم من السماء آیاتن، یہ وعید آ رہی ہے. اچھا جی خلاصہ تسلی خاتم الانبیاء، زاجر ما تخویف دنیاوی، ایک دلیل نقلی، سات دلائل نقلیہ مفصلہ، ایک دلیل واحد، دو دلائل نقلیہ اجمالیہ، اور مشرکین کے دو شبہات کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طسم، اللہ اعلم بمراد بذالک، تلک آیات الکتاب مبین. تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی. مبین سے کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ دلائل نقلیہ کی طرف. لعلک باخع نفسک، تسلی خاتم الانبیاء. اے میرے محبوب، آپ غمگین نہ ہوں. حضور کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ کفار مکہ کیا ہو جائیں؟ مومن ہو جائیں. پریشان رہتے تھے. فرمایا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، تسلی. شاید کہ تو ہلاک کرنے والے اپنے نفس کو باوجہ اس کے کہ نہیں ہوتے یہ مومن، ان نشا، اگر ہم چاہیں تو ان کو جبرن بھی مومن بنا سکتے ہیں. کیا ہے؟ اگر ہم کیا چاہیں ان کو جبرن بھی مومن بنا سکتے ہیں. اوپر سے آسمان سے کوئی نشانی دکھائیں جس کے ساتھ یہ جبرن مومن بن جائیں. ایک کن کو نشانی دکھائی تھی اور جبرن عمل کرایا تھا، وہاں مومن تو نہیں عمل کرایا، کن کو؟ بنی اسرائیل. پہاڑ کا ٹکڑا، اگر ہم چاہیں تو پہاڑ کا ٹکڑا کھڑا کر کے ان کو جبرن مومن بنائیں، لیکن لا اکراہ فی الدین، جبرن عمل کرایا جاتا ہے، مومن نہیں بنایا جاتا، ہماری حکمت کے خلاف ہے. اگر چاہیں اتاریں ہم ان کے اوپر آسمان سے بڑی نشانی، فزلت اناکہم، پس ہو جائیں ان کی گردنیں بوجہ اس کے پست، اس نشانی کو دیکھ کے پست ہو جائیں، جھک جائیں، پھر ایمان لے آئیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، حکمت تکوین ایسے نہیں ہماری. وما یاتیہم زجر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے تازہ بتازہ، محدثن صفت ہے ذکر کی، مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے. اے مورزین کے اوپر حاشا لکھ لو، شکاوت کے درجات. شکاوت یعنی بدبختی کے درجات، لکھ لیا شکاوت کے درجات. پہلا درجہ ہے اعراض، مورزین کے نیچے لکھو، پہلا درجہ اعراض، مگر ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے. فقط کذب، پستا کی جھٹلایا ہوں نے. اعراض کے بعد دوسرا درجہ کا ہے تکذیب، کذب کے نیچے لکھو دوسرا درجہ تکذیب. پس جاتی ہم، پسند قریب آئے گا ان کے پاس، آئے گی ان کے پاس حقیقت اس عذاب کی کہ ہیں ساتھ اس کے استہزاء کرتے. تیسرا درجہ استہزاء. تو شکاوت کے کتنے درجے ہوئے جی؟ تین، پہلا اعراض، دوسرا تکذیب، تیسرا استہزاء. اولم یروا الی الارض، دلیل عقلی، کیا نہیں دیکھا ہوئے طرف زمین کے کہ کتنے اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوشنوا سے، کتنی ہی اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوش نما سے. ان نفی ذالک الآیا. میرے محترم یہ جو دو آیتیں ہیں نا یہ بار بار آئیں جی. میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مکمل تشریح کرتا ہوں, بعد میں نہیں کروں گا. اب مکمل تشریح سن لو. ان نفی ذالک, بے شک اس مذکور کے اندر البتہ بڑی نشانی ہے. www.shahideislam.com. بے شک اس مذکور کے اندر البتہ کیا ہے؟ بڑی نشانی ہے. آگے لکھتے جاؤ. توحید ذاتی صفاتی افعالی کی, جو کوئی مذکور ہوا ہے اس میں بڑی نشانی ہے. کس کی؟ توحید ذاتی صفاتی افعالی کی. اللہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے یا نہیں؟ صفات میں آئیں, افعال میں خدا کے افعال میں کوئی شریک نہیں. وما کان اکثر مومنین, اور نہیں اکثر ان کے ماننے والے بوجہ اناد کے. مومنین کے نہیں چلے کھلو بوجہ اناد کے. اکثر لوگ ضد و اناد کی وجہ سے نہیں مانتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ, بے شک رب تیرا وہی غالب ہے. عزیز کے نہیں چلی کھو, عذاب دینے پر قادر ہے. غالب جو ہوا تو عذاب دینے پر قادر ہے, لیکن کیا ہے؟ رحیم ہے, مہربان ہے, اس لیے مہلت دے رکھی ہے. رحیم کے نیچے لکھو کیا؟ اس لیے مہلت دے رکھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب مکمل تحقیق آ گئی نا دو آیتوں کی. تو یہ دو آیتیں بار بار آئیں گی, وہاں میں تفسیر نہیں کروں گا. یہ آ گئی آپ کے پاس. بعض نادا ربو کا موسیٰ, دلیل نقلی تفصیلی نمبر ایک. اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو, یہ کہ چلا جا تو قوم ظالمین کے پاس, قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس. بدل ہے الا یتقون, کیا نہیں وہ بچتے شرک سے؟ خوف خدا ان میں نہیں ہے؟ یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا چلو فرعون کے پاس چلو. ایک کوہ طور کے فرمایا, قال رب انی اخاف, پہلی گزارش. قال رب کے نیچے لکھو پہلی گزارش. عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اے اللہ میں تیار ہوں فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے تیار ہوں, لیکن میری دو گزارشیں ہیں. میری کتنی گزارشیں ہیں؟ دو گزارشیں ہیں, سمجھے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ پکا بےمان ہے. کیا؟ خود ہی دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے, وہ میری بات ہی نہیں سنے گا, بلکہ ٹھکرا دے گا. خود ہی دعویٰ جس نے کیا ہے بدمعاش. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں وہاں ایک غلطی کر کے آیا تھا. کس کو مار کے آیا تھا؟ ان کا آدمی قبطی مار کے آیا تھا. وہ ان کا میرے اوپر دعویٰ ہے. کیا ہے؟ وہ تو مجھے جاتے ہی پکڑ لیں گے, کہیں اوئے آ گیا, اوئے ڈاکو آ گیا, قاتل آ گیا, اس کو قتل کرو. یہ میری دو گزارشیں ہیں. کالا پہلی گزارش, عرض کیا ہے میرے پروردگار, بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ جٹھلا دے مجھ کو ابتدا, اور تنگ ہو سینہ میرا, اور نہ بولے زبان میری, لہذا میرا امدادی ہو کو. میرا کیا؟ آخر میں جو وہاں تقریر کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو میں ایک بات کروں گا, وہ جھٹلائیں گے, کہیں گے غلط غلط, تو کوئی میری تصدیق کرنے والا ہو یا نہ؟ یہ فارسل, پس وحی بھیج دے تو طرف کس کے؟ ہارون کے. ہارون بھی میرا کیا ہو جائے؟ امدادی ہو جائے. بھائی ایک بات سمجھنا, کہیں مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ نا, اکیلے نہ جایا کرو. 15-20 آدمی ساتھ لے کے گئے کرو, جو تمہاری طرف سے شور مچائیں, تصدیق کریں. تم ایک بات کرو نا تو آگے کہیں گے غلط, تو یہ 15-20 آدمی کہیں گے صحیح صحیح صحیح. یہ کیا کرو؟ وہ اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے خود شکست کھائی تھی. میں اکیلا تھا اور دوسرا آدمی کے ساتھ پانچ چھ آدمی تھے، میں جو غلطی کرتا ہوں سارے جھٹلا دیتے، وہ بریلوی کے ساتھ نہیں مواحد کے ساتھ، ایک مواحد مولوی ہے، میں نے اس کو کہا یہ ویڈیو فلمیں بنانی کیا ہے، حرام ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ میں نے مباحثہ کیا ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے ساتھ میں نے گفتگو کی، حضرت فرماتے ہیں فوٹو ویڈیو میڈیو حرام ہے، تو مولوی کہنے لگا کہ مولوی سرفراز خود فوٹو کھنچواتا ہے اور اس کے ساتھ آٹھ دس آدمی تو کہنے لگا ہاں کھنچواتا ہے کھنچواتا ہے، وہ بےمان ہو، میں نے کہا آج جا کے پوچھو وہ مخالف ہیں لیکن سارے چڑھ گئے جی میرے پر کھنچواتا ہے، تو بےمانگی کے اندر بھی آدمی زور ہو جاتا ہے، اب میں اکیلا وہ کتنی بندے تھے، یہ حال ہے مناظرے کے لیے آدمی بندے ساتھ لے کے جائے۔ اچھا جی، فارس لا ہارون، لہذا وہی بھیجو ہارون کی طرف، میرا امداد ہو، والہم علیہ ذنبن، دوسری گزارش، پہلی گزارش تو وہی ہے ٹھیک ہے نا جی، اب دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے اوپر ان کا کیا ہے، وہ دعویٰ ہے قتل کا، اور واسطے ان کے میرے اوپر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، پس اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ قتل کر دیں مجھ کو تبلیغ سے پہلے۔ قالا، تسلی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تسلی دی، فرمایا موسیٰ میں جو تیرے ساتھ ہوں، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اور غرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ ہاں، قالا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تیرے قریب ہی نہیں آ سکیں گے، چلے جاؤ، ہمارے آیات لے کے معجزات، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، تم سب کی باتیں ہم سنتے ہیں، فاتحہ، چلے جاؤ فرعون کے پاس، بس کہو اس کو انا رسول رب العالمین، کیا کہو، بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ اب انا رسول رب العالمین میں دو چیزیں آ گئیں، اور رب العالمین میں کیا آ گئی، توحید، رسول میں کیا آ گئی، رسالت، لکھ لو، توحید و رسالت دونوں آ گئیں ادھر، ان ارسل مارا بنی اسرائیل، یہ مطالبہ آزادی بھی آ گیا، توحید و رسالت بیان کرو اور آزادی کا مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، یہ کہ آزاد کر دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ہم شام لے جائیں۔ قالا، فرعون کا پہلا اعتراض، فرعون کا پہلا اعتراض یہ تھا، اے موسیٰ، اے تو ہمارے گھر پلا، تو ہمارے گھر پلا، بچہ تھا تیری پرورش کرتے رہے، آج ہمیں حق سنانے کے لیے آیا ہے، باتیں کرنے کے لیے آیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے، اوے قصور جو تو کر گیا، بندہ ہمارا قتل کر گیا، تو کتنی اعتراض کیے، دو۔ فرعون کا پہلا اعتراض، کہنے لگا کیا نہ پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے اندر بچہ، اور ٹھہرا رہا تو ہمارے اندر اپنی زندگی کے کئی سال، سنین کے انجلی کو 30 سال، کتنے جی، 30 سنہ، 30 سال، وفالت فالت کا، یہ دوسرا اعتراف۔ اور یاد ہے کی تو نے حرکت اپنی جو کہ کی تو نے، بانتا من الکافرین، اور تو تھا نا شاکرین میں سے، کافرین منا، ہم نے تجھ کو پالا، تجھے شکر کرنا چاہیے تھا، تو نا شاکر انسان بنا، ہمارے رشتہ دار کو قتل کر کے بھاگ گیا، وہ قبطی تھا نا اس کی قوم کا۔ قال فعلتها اذن، دوسرے اعتراض کا جواب، پہلے دوسرے اعتراض کا جواب دیں گے پھر پہلے اعتراض کا جواب۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو قتل ہو گیا، آمدن نہیں ہوا، خاتان ہوا، کیا ہوا، خاتان، چوک کے، بھائی ایک استاد ہے، وہ شاگرد کو سمجھانے کے لیے تھپڑ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شاگرد کیا مر جاتا ہے، یہ قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا، اے سمجھ ایسے چوک اس کو کہتے ہیں خطا، تو حضرت نے فرمایا وہ قتل خطا ہے، آمدن میں نے نہیں کیا، میں تو اس کو سمجھا رہا تھا۔ کالا دوسرے اعتراض کا جواب، کہنے لگے کیا تھا میں نے اس کو اس وقت درا حال ہے کہ میں خاطئین میں سے تھا۔ ظالین کا منع گمراہ نہ کرنا، ہر جگہ ضلال کا منع گمراہ نہیں، سورت یوسف کے اندر ضلال کا منع عشق بھی آپ نے پڑھا تھا، عشق انک لفی ضلال کل قدیم، یہاں ظالین کا منع یہ حضرت قتادہ سے ہے، روایت لکھو قتادہ سے، روح المانی کے اندر لکھا ہوا ہے، دراں ہے کہ میں خواتین میں سے تھا، پت بھاگا میں تم سے جب اندیشہ کیا میں نے تمہارا، پت بخشا واسطے میرے رب نے حکم، دانش مندی دین کی سمجھ، اور بنایا مجھ کو رسولوں سے۔ یہ کس کا جواب ہے جی؟ ہاں دوسرے اعتراض کا جواب۔ اب پہلا اعتراض اس کا کیا تھا کہ تو ہمارے اندر کیا پلا تھا، بچہ تھا، ٹھیک ہے، ہم تیری پرورش کرتے رہے، تو اس کا جواب حضرت یہ دیتے ہیں، اچھا یہ بھی تو احسان جتلاتا ہے، یہ پتہ ہے میری پرورش کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے کہ تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا، پھر تیرا آرڈر آیا کہ ان کے بچے جتنی پیدا ہوں کیا کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تیرا ظلم اور قتل سبب بنا میرے پالنے کا، تو نے قتل کا آرڈر دیا، میری اماں نے ڈر کی وجہ سے مجھے کس میں بند کر دیا، صندوق میں، تیرے پاس آ گیا میں پلا، تو میری پرورش کا اصل سبب کیا ہے، تیرا ظلم ہے، قتل ہے، سمجھے؟ دیکھو جی، وہ تل کا نعمتن، یہ پہلے اعتراض کا جواب، آ تل کا نعمتن، یہ حمزہ استفام کا معذوف ہے اور استفام بھی انکاری، کیا یہ بھی احسان ہے جو تو جتلاتا ہے میرے اوپر، ان ابتا بنی اسرائیل، لے ان ابتا ہے سلام مقدر ہے، باوجہ اس کے غلام بنایا تھا تو کس کو، بنی اسرائیل کو، ظلم کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، آگے سمجھ، یہ تیرا ظلم سبب بنا میری پرورش کا۔ قال فرعون، اناد فرعون، موسیٰ ہارون نے کیا کہا تھا، انا رسولو، کیا کہا تھا، رب العالمین، اب فرعون سوال کر رہا ہے کہ رب العالمین کی حقیقت بتاؤ، رب العالمین کی کیا حقیقت بتاؤ، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتل کا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی حقیقت پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، خدا کی حقیقت پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، کیسے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب اوصاف بیان کرتے رہے، اور خدا کی حقیقت کو کوئی پا سکتا ہے، لا یحد ولا یتصور، پڑھا ہے آپ نے کتابوں کے اندر، مولانا سعدی فرماتے ہیں جہاں متفق بر الہیتش فرو ماند در کنہ ماہیتش، اللہ کی ماہیت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ قال اناد فرعون، کا فرعون نے، وما رب العالمین، کیا حقیقت ہے رب العالمین، قال رب السماوات، جواب موسیٰ، فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے، تو یہ اللہ کی صفت ہے یا حقیقت ہے، اوصاف بیان کیے۔ قال لمن حولہ، تحریض فرعون، تحریض من برنگیختہ کرنا، فرعون لوگوں کو برنگیختہ کرنے لگا، تحریض، کہا فرعون نے ان لوگوں کو جو ارد گرد اس کے تھے، کیا نہیں سنتے تم، دیکھو بھائی اس کا رب اور ہے، حالانکہ رب تو میں ہوں، فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ قال، پھر موسیٰ نے کہا، پہلے دلیل آفاقی تھی، اب دلیل انفسی، فرمایا رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا پہلو کا۔ قال ان رسولکم، فرعون کی بد زبانی، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، وہ کمینہ بد زبانی کر رہا ہے، کہنے لگا فرعون بے شک رسول تمہارا جو کہ بھیجا گیا ہے طرف تمہارے یہ مجنون ہے، دماغ اس کا ٹھیک نہیں۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اوصاف بیان کیے، فرمایا رب المشرق، اللہ رب ہے مشرق کا مغرب کا جو کہ اس کے درمیان ہے اگر ہو تم جانتے۔ کالا تحدید فرعون، فرعون نے کہا البتہ اگر بنایا تو نے معبود میرے سوائے موسیٰ، کر دوں گا تو اس کو قیدیوں میں سے جیل میں ڈال دوں گا۔ کالا جواب موسیٰ، فرمایا انہوں نے اگرچہ لے آؤں تیرے پاس دلیل واضح پھر بھی جیل میں ڈالے گا، میرے پاس معجزات ہیں دلیل واضح ہے۔ کالا مطالبہ فرعون، کہنے لگا چل لے آ وہ دلیل اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فعل کا سا ہو، معجزہ نمبر ایک، پر ڈالا اپنا آسا، پس اچانک وہ اجدہا تھا واضح، پر نازا یادہ ہو، معجزہ نمبر دو، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، کہاں سے کھینچا، بغل میں دبا کر، کئی دفعہ پڑا ہے، پس اچانک وہ چمکدار تھا واسطے دیکھنے والوں کے۔ قال للملا حولہ، کہا فرعون نے درباریوں کو جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، کابینہ وزیر وزراء، کیا کہا، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، ماہر، ارادہ کرتا ہے یہ کہ نکالے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، ملک دشمن ہے، بس کیا مشورہ دیتے ہو؟ کالو، ارکان سلطنت کا مشورہ، انہوں نے کہا اس کو مہلت دے دو چند دن کی، اس کے بھائی کو بھی چپراسی بھیج کے، کن کو اکٹھا کرو، وہ کن کو اکٹھا کرو، جادوگروں کو اکٹھا کرو اور مقابلہ کرو۔ کالو ارجہ، ارجہ اصل میں کیا تھا، ارجہ ہو، ارجا یورجو ارجان باپ، مہلت دو اس کو اس کے بھائی کو، اور بھیجو شہروں کے اندر چپراسی، لے آئے تیرے پاس ساتھ ہر جادوگر ماہر کے۔ آ گئے جی، جشن کا دن مقرر ہوا، وقت کون تھا، چاشت کا، سب اکٹھے ہو گئے، پر جمع ہو گئے جادوگر واسطے وقت خاص، دن معلوم کے، دن معلوم جشن کا، وقت خاص زہا کا۔ وکیلا، اور لوگوں کو کہا گیا، یعنی اشتہار دے دیا گیا لوگوں کے لیے، کیا دے دیا گیا، اشتہار دیا گیا لوگوں کے لیے کہ کیا تم ہو جمع ہونے والے، یہ استفام طلبی ہے، یعنی جمع ہو جاؤ اس امید پر کہ تابع ہوں گے ہم جادوگروں کے اگر ہوئے وہ غالب۔ جادوگروں کے تابع ہوں گے یا فرعون کے، فرعون کے، کیونکہ واسطہ جادوگر تھے نا، اس لیے واسطے کا ذکر کر دیا۔ وہ کہنے لگے امید ہے کہ جادوگر کیا ہو جائیں گے غالب۔ بھائی ایک طرف کتنی جادوگر تھے جنہوں نے پتہ نہیں سو سانپ بنایا ہوگا، ایک طرف کون تھا، موسیٰ کہہ رہا تھا امید ہے کہ تابع ہوں گے جادوگروں کے اگر ہوئے غالب۔ فلما جا سہرا، پر جب کہ اے جادوگر، قالو مطالبہ انعام، اور انہوں نے مطالبہ کیا فرعون سے، آئنا لنا لاجرن، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا اگر ہم غالب ہوئے تو۔ ایک کنا نحن الغالبین، کئی دفعہ پڑھ چکے ہو، غالبین منصوب کیوں ہے، کس کی خبر ہے، کنا کی، نحن کیا ہے، ضمیر فاصل، کئی دفعہ پڑھا ہے۔ قال نام، فرعون نے کہا ہاں ہاں معاوضہ مالی بھی دوں گا اور تمہیں عہدہ بھی دوں گا، کیا، ہاں مقررہ بناؤں گا۔ کہنے لگا ہاں، اور بے شک تم اس وقت مقربین سے ہو۔ بھائی جو باطل ہوتا ہے نا وہ پیسے دیکھتا ہے، کیا، ہاں مقابلے میں پیسے ملے ہو، اللہ والا نہیں یہ دیکھتا۔ قال لهم موسیٰ، کیفیت مقابلہ، کہا واسطے ان کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، الکو، او پھینکو، اے زور لگاؤ جو کوئی تم پھینکنے والے ہو۔ پاس انہوں نے پھینکا اپنے رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو، اور کہنے لگے قسم ہے بخت فرعون کی، عزت میں نا بخت، کہنے لگے فرعون کے بخت کی قسم، بے شک ہم غالب ہو کے رہیں گے۔ دیکھا جی رسیاں، لاٹھیاں، پھوں پھاں پھوں پھاں. اور پہلے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا ہوا، تھوڑا سا خوف، اللہ نے تسلی دی فرمایا ڈال دے، پر ڈال دیا موسیٰ نے اپنے آسا پر، اچانک یہ نگلتا تھا ان چیزوں کو جنہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا، ان کے سب جھوٹ موٹ نگل گیا. وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ حقیقت میں وہ لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی، لوگوں کو ایسے نظر آ رہے تھے کیا سانپ آئے، وہ جھوٹ تھا، سمجھے کیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ثَمَرَ مقابلہ، مقابلے کا نتیجہ، بس ڈال دیے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے، یعنی معجزہ عظیم دیکھ کے اس معجزے نے مجبور کر دیا ان کو، اس لیے کہا گیا ڈال دیے گئے. کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. یہ رب موسیٰ و ہارون کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، رب العالمین، تو زیادہ وضاحت کی کہ رب العالمین وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له، تحدید فرعون، فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا اچھا ایمان لائے اس کے لیے پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں، وہ میرے مہمان میرے پاس ہے، اجازت بھی نہیں لی. معلوم ہوتا ہے کہ بے شک یہ البتہ استاد ہے تمہارا جس نے سکھایا تم کو جادو، استاد نے تم کو کہا ہے کہ پہلے میں جاؤں گا پھر تمہیں مقابلے کے لیے بلائیں گے، تو شکست ہاری مان لینا، پسند قریب جان لوگے تم. کیا لو کتنا آئے دیا قوم، تفصیل ہے، کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو تبدیل کر کے، دایاں ہاتھ بائیں پاؤں، اور البتہ سولی پہ چڑھوں گا سب کو، سولی پہ چاڑ کے تمہارا پیٹ نیزے سے چیر لوں گا. قالو، استقامت مومنین، کہنے لگے فرعون کوئی حرج نہیں، تو ہمیں مار دے گا تو ہم کس کے پاس پہنچ جائیں گے؟ اللہ کے ہاں، خدا کا دیدار ہوگا، یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. اور جان ہی دے دی جگر نے آج کوئے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. آج میں جان دے رہا ہوں اللہ کو ملوں گا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. کہنے لگے نہیں کوئی حرج، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں. انا نطمعؤ، ہم تو تما رکھتے ہیں یہ کہ بخشے گا واسطے ہمارے رب ہمارا ہمارے گناہوں کو. تو پہلے جو جادو کرتے رہے سب بخش، ان کنا والا مسلمین، ان سے پہلے لا مقدر ہے، باوجہ اس کے کہ ہیں ہم پہلے پہلے مومن. یہ پہلے مومن اس لیے کہا کہ اس مجلس کے اندر، میدان مناظرہ کے اندر پہلے مومن یہی ہوئے. شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com